चिरई तोड़ गई, चिरई तो उड़ गई ऊंचे आकाश में। चिरई तो उड़ गई ऊंचे आकाश में, खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली पिंजरा रह गया पास में। चिरई तो उड़ गई ऊंचे आकाश में, चिरई तो उड़ गई ऊंचे आकाश से ओझल। ऐसी उड़ी ऊंची भई अखियों से ओझल, जाने कहां चिरई की थी अनजानी मंजिल। पंछी गया जो फिर जाने किस आसमां में। चिरई तोड़ गई ऊंचे आकाश में। रास्ता उड़ गई चिरई, तोड़ के बंधन बढ़ गई चिरई, पक्षियों से दूर भई मजबूर भई, महक बनी है अब फूलों की बास में। चिरई तो उड़ गई खो गई आकाश में, चिरई तो उड़ गई खो गई आकाश में, खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली खाली पिंजरा रह गया पास में। चिरई तो उड़ गई खो गई आकाश में, चिरई तो उड़ गई खो गई आकाश में।